Jan Liljesköld. Hejsan, Bahamas Air. Ja. Jättebra, Henrik Schyffert, jag ringer från Sveriges Radio, P3. Ja, hejsan. Hejsan, vi har ett radioprogram som går på söndagar som heter Hassan. Ja. Nu är det så att Hassan, om man läser det baklänges så blir det NASA, vilket låter ungefär som Nassau. Ja. Vilket är huvudstaden på Bahamas förstås. Mm. Så vi undrar, eftersom vi har gjort massa reklam till er då under våren här. Har ni? Ja, eftersom vi har kört vårt program som heter då, som är en huvudstad. Så undrar vi om vi skulle kunna få 3 biljetter och åka dit och... Förlåt, jobbar du på Sveriges Radio? Ja, det stämmer. Det statliga företaget? Det statliga företaget. Det som inte jobbar med reklam? Precis, det som inte jobbar med reklam. Och du begär nu en muta som statstjänsteman, är det upprätt uppfattat? Ja, just det. Så... Hur var ditt namn? Henrik Schyffert. Henrik Schyffert? Ja. Bara skriva upp det. Jag är nog förvånad, jag trodde inte Sveriges Radios tjänstemän begärde mutor. Så... Nej, inte muta så. Jag tänkte bara som sådär, vi har ju gjort så, anmält ert namn så tänkte vi att det kanske vore trevligt att fortsätta samarbetet så där kanske. Jag vet inte om du har, nu, om du har hört ni har vårt... ett program som heter Hassan. Ja, just det. Och då har du kommit på att baklänges blir det Nassau. Ja. Och förstår jag det rätt som att i och med att ni sänder ut ett program som säger god dag, nu kommer Hassan, så kommer alla människor åka till Nassau. Ja, det är väl en möjlighet i varje fall. Kanske inte är en så bra möjlighet. Den låter lite långsökt. Ja, faktiskt. Men du kanske kan lyssna på söndag i varje fall och se om du tycker programmet är bra. Så kanske vi kan sådär bara som en trevlig grej. Ja då. Vad vilken bra. Kanal går det i? P3. Ja. Mm. Okej. Okay. Bra för det. Lycka till. Tack. Hej.